إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب في أحكام صلاة الكسوف mlango huu ni katika kuelezea hukumu za salati al-kusuf. Salatu al-kusuf ni sala ya kushikwa kwa jua. Jua likishikwa likapotea mwangaza wake, pale kuna sala inatakiwa Waislamu wasali ili Allah subhanahu wa ta'ala aondoshe jua na liwe katika hali yake ya kawaida. Qala Allahu ta'ala huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lit'lamu 'adada as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun. Allah ndiye aliyelifanya jua kuwa ni mwangaza, wal qamara nura, na akaufanya mwezi kuwa ni nuru, wa qaddarahu manazil, na akaukadiria mwezi vituo vyake, lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab, ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq, Allah hakuviumba hivyo isipokuwa kwa haki. Yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, Allah anazipambanua aya zake kwa watu wanaojua. Wa qala ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, ni katika alama zake Allah usiku na mchana na jua na mwezi. La tasjudu lishamsi wala lilqamar, msilisujudie jua wala mwezi. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, msujudieni Allah aliyeumba vitu hivyo. In kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa yeye tu mnamwabudu. يقول الشيخ حفظه الله صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء. صلاة الكسوف نسنة ينككتزوا واتفاق مع علماء. ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليلياك نسنة اليثبوت kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wal kusufu ayatun min ayati Allah yukhawifu Allah biha ibada. Kusuf, kushikwa kwa jua, ni aya, ni alama katika alama za Allah. Allah anawatisha waja wake kwa alama hiyo. Qala ta'ala وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, hatuwapelekei aya hizi isipokuwa kwa ajili ya kuwatisha. Kwa hiyo kusuf, jua likishikwa ni moja katika alama za Allah, na makusudio yake ni kuwatisha waja wake na kujua kwamba kuna adhabu. Kusuf au khusuf si jambo la kusherehekea kama sasa hivi watu wanavyofanya. Jua likishikwa, basi wengine ni sherehe na kupiga mapicha jua na nini, wakati jua ni alama katika alama za Allah, ni kwa ajili ya kuwatisha waja wake. Watu wanatakiwa wende misikitini, wasali salatul kusuf, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee jambo lile na jua au mwezi urudi katika hali yake. Kwa hiyo kusuf si jambo la sherehe kwamba watu washerehekee. Wa annahu qad yakunu sababa nuzuli adhabin binnas. Kusuf, kushikwa kwa jua, huwa ikawa ni sababu ya kuwashukia adhabu watu. Huwa ikawa ni sababu ya kushuka adhabu kwa watu. Wa amara bima yuziluhu. Na akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo litakaloondosha sababu hiyo. Fa amara bis salati inda husulihi wa dua wal istighfar was sadaqa wal itq. Ameamrisha kusali likipatikana jambo hilo, na dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, kutaka maghfira kwa Allah, wasadaqa na kutoa sadaka, walitqi na kuacha huru watumwa, wa ghairi dhalika min al-a'mali saliha, na mengineo katika amali njema. Hatta yankashifa ma bin nas, mpaka ifunuke ile hali iliyo kwa watu. Kwa hiyo kusuf inaweza ikawa ni sababu katika sababu ya adhabu zinazowashukia watu. Ndio maana Allah ameamrisha watu wasali, wafanye dua, waombe Allah istighfar, watoe sadaka na nyinginezo katika amali njema. Si jambo la mchezo kusuf, au si jambo la sherehe. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا الى الله ويراقبوه. katika kusuf, kushikwa kwa jua, kuna kuwazindusha watu na kuwatisha watu ili warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ili wafanye muraqaba, wamchunge Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubia kwa Allah na kufanya amali njema mbali mbali. Wakanu fil jahiliya ya'taqiduna anna al-kusuf innama yahsulu inda wiladati adhim au mauti adhim. Walikuwa watu katika wakati wa kijahiliya wakiitakidi kwamba kusuf, kushikwa kwa jua, kunapatikana akizaliwa mtu mkubwa au akifa mtu mkubwa katika watu. Watu wa kijahilia walikuwa wana itikadi hizo potofu kwamba jua likishikwa au mwezi ukishikwa, basi kuna mtu mkubwa amezaliwa au amekufa mmoja katika watu wakubwa. Fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika li'tiqad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabatilisha itikadi hiyo. Wabayana alhikmata alilahiyya fi husuli alkusuf, akabainisha hikma ya Allah katika kupatikana jambo hilo la kusuf, kushikwa kwa jua. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Mas'ud al-Ansari qala كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. جوال لشكوى سكوى لفقوفى إبراهيم متوتو ومتوم صلى الله عليه وسلم سكوهيو جوال لشكوى. فقال الناس واتوى كسيما كسفت الشمس لموت إبراهيم. جوال لشكوى kwa sababu ya kifo cha Ibrahim mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayati Allah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Allah, hazishikwi kwa kifo cha yoyote wala kuzaliwa kwa yoyote. Fa idha ra'aytum dhalik fafza'u ila dhikrillah wa ila salah. Mkiona hilo basi harakisheni kwenda kumtaja Allah na kusali misikitini, salatul kusuf. وفي حديث آخر في الصحيحين فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. مومبني الله صليني مبكا افنوكي ولمؤنغازا وجوا ورودي كما كوايداياكي. صليني اندليني كصالي مومبني الله حتى ينجلي مبكا افنوكي ولمؤنغازا وجوا وتوكي سواساوا. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. على ما هذه أمبازو أنا زيبليك الله وواتو هزيبتكاني كو كيفو تيويوتي ولا كو كزاليو كو يويوتي. ولكن يخوف الله بها عباده. لكن الله سبحانه وتعالى anawatisha waja wake kwa alama hizo. Fa idha ra'aytum shay'an min dhalik, mkiona lolote katika hivyo, fafza'u ila dhikrillah wa du'aihi wa istighfarihi, harakisheni kumtaja Allah na kumuomba Allah na kumuomba maghfira. فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى أنا وبتشي وجواك على ما هذه كبوة زى الله jua na mwezi, al-kusufu wal-khusufu, kushikwa kwa jua na kushikwa kwa mwezi, liya'tabira li'ibadi, ili watu wazingatie. Al-kusufu kwa kafu ni kushikwa kwa jua, wal-khusufu kwa kha ni kushikwa kwa mwezi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala analeta mambo haya liya'tabira li'ibadi, ili watu wazingatie na wajue kwamba jua na mwezi ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatra'u alayhima an-naqsu wat-taghayyur, huvizukia viumbe hivyo upungufu na mabadiliko. Kaghayrihima min al-makhluqat, kama viumbe vingine, kama viumbe vingine ambavyo hutokea vina upungufu na vina mabadiliko. Na ndio hivyo hivyo viumbe hivi jua na mwezi vina upungufu na vina mabadiliko. ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة. إلي الله أوفهمشي وجواكي هايو جو يوزواكي أوليو كمليكا نقم بيهي أنا استحيكي بكياكي كوابوديوا. يهي اليوم استحيكي وكوابوديوا بكياكي كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نكتك على مزاك الله أسيك نمتانا نجوا نموزي مسل سجودي جوا ولا موزي مسجوديني الله عليهم بفتهيفو مكوا ييتو نموابودو. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea uwezo wake mkubwa wa kuumba viumbe hivi vikubwa, anatahadharisha watu wasije wakafanya ushirikina na kuabudu jua na mwezi. Lakini hivyo hivyo kuna wale majusi. Majusi ni watu wanaoabudu jua. Majusi ni watu wanaoabudu jua, wao wanaabudu jua na kumfanyia ushirikina Allah kwa hili jua ambalo ni kiumbe kama viumbe vingine. Ndio Allah anasema la tasjudu lishams wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Msilisujudie jua wala mwezi, msujudieni Allah aliyeumba vitu hivyo, mkiwa yeye peke yake mnamwabudu. Kwa hiyo kuna washirikina hao wasio na akili wanaoabudu jua. Washirikina wote hawana akili. Washirikina wote hawana akili, kwa kuacha kumwabudu Allah peke yake wakaabudu vitu ambavyo havina manufaa kwao wala madhara. Wa waktu salati al-kusuf min ibtida'i al-kusuf ila at-tajalli. Wakati wa sala ya kusuf ni tangu linapoanza kushikwa lile jua, ila tajalli mpaka kuachiliwa. Likishaachiliwa ndio mwisho wa salatu al-kusuf. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, fa idha ra'aytum ay shay'an min dhalik fasallu. Mkiona lolote katika hayo salini. Muttafaqun alayhi. Wa fi hadithin akhar, wa idha ra'aytum shay'an min dhalik fasallu hatta yanjali. Mkiona lolote katika hayo salini mpaka liachiliwe lile jua mwangaza wake. Rawahu Muslim. Wala tukla salatu al-kusufi ba'da at-tajalli, wala halipizwi, halipizwi salatu al-kusuf baada ya kuachiliwa lile jua. Lifawati mahaliha, kwa sababu ya kufutu mahali pake. Mahali pake ni pale jua bado limeshikwa, halijaachiliwa. Likishaachiliwa hakuna tena salatu al-kusuf, kwamba watu walipa qadha. Fa in tajalla al-kusufu qabla an ya'lamu bihi lam yusallu lahu. Jua likiachiliwa kabla ya watu kujua, hapo hawatasali, sababu wakati wake umemalizika na hailipwi. Kwa hiyo wasipojua, jua likaachiliwa kabla ya watu kujua kwamba lilikuwa limeshikwa, lam yusallu lahu, hawatasali kwa sala hii ya kusufu, kwa sababu tayari wakati wake utakuwa umemalizika. Wasifatu salati al-kusuf an yusalli rak'atayn yajharu fihima bilqira'a ala sahih min qawli al-ulama. Namna ya salatu al-kusuf ni kusali rak'a mbili, yajharu fihima bilqira'a ala sahih, ajihirishe kusoma, asome kwa sauti kwa sauti kubwa juu ya kauli sahih katika kauli mbili za maulama. Yani kuna ikhtilaf, wengine wanasema salatu al-kusufi tusalla sirran, kwa siri, sababu ni sala ya mchana inaswaliwa kwa siri kama salatu dhuhur. Lakini maulama wengine wanasema inasoma kwa nguvu, imamu anasoma kwa nguvu kama salatu al-jum'a na salatu al-eid. Wa yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula al-fatiha wa suratan tawila ka surati al-baqara au qadriha. Sifa yake, namna yake ni kusali rak'a mbili halafu asome katika rak'a ya kwanza suratu al-fatiha na sura nyingine ndefu kama suratu al-baqara au kiasi cha sura hiyo. Thumma yarka'u ruku'an tawila, kisha atarukuu rukuu ndefu sababu ya kuomba. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake na atasema samia Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu kaghairiha min as-salawat, kama sala nyingine. Thumma yaqra'u al-fatiha, tena kisha atasoma Fatiha mara ya pili. Wa suratan tawila, duna al-ula, na sura nyingine ndefu chini ya ile ya kwanza. Hii ni raka ile ile moja, raka ile ile ya kwanza. Baada ya kurukuu akiinuka anasoma tena Fatiha na sura nyingine ambayo ni fupi kidogo kuliko ile ya kwanza. Yakul duna al-ula biqadri surati Ali Imran, kiasi cha suratu Ali Imran. Raka ya kwanza suratul Fatiha na suratul Baqara kwa mfano. Akirukuu akiinuka anasoma suratul Fatiha na Ali Imran. Ali Imran ina kiasi cha aya 200, ama suratul Baqara ni aya 286. Thumma yarkau, kisha atarukuu tena. Hii ni rukuu ya pili. Fayutilu rukuu, atarifusha rukuu. Wa huwa duna rukuu il awal, ni chini ya ile rukuu ya kwanza. Thumma yarfau ra'sahu, kisha atainua kichwa chake. Wa yakulu sami Allahu liman hamida, rabbana wa laka alhamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du. Thumma yasjudu, kisha atasujudu. Sajdataini tawilataini, sijda mbili ndefu. Wala yutilu al-julusa baina sajdatain, wala hatarifusha kukaa baina sijda mbili. Kukaa baina sijda mbili harifushi, ni kama kawaida, kama sala nyingine. Hiyo itakuwa rakaa ya kwanza imemalizika. Kwa hiyo rakaa ina rukuu mbili, kila rakaa moja ina rukuu mbili. Thumma yusalli rak'ata thaniya kal'ula, kisha atasali rakaa ya pili kama ile ya kwanza. Birukuaini tawilaini wa sujudaini tawilaini, kwa rukuu mbili ndefu na sujudu mbili ndefu. Mithla ma faala fi rak'ati al-ula, kama alivyofanya katika raka ya kwanza. Thumma yatashahadu wa yusallim, kisha atasoma tashahud na atatoa salamu. Hii ndio sifa ya salatul kusuf au salatul khusuf, ina raka mbili, kila raka moja ina rukuu mbili. Ha? Rakaa mbili, kila rakaa moja ina rukuu mbili. Kwa hiyo rakaa mbili kwa rukuu nne. Rukuu nne na sujudi ni nne kama kawaida. Hadhihi sifatu salati al-kusuf kama fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio namna ya salatu al-kusuf kama alivyoifanya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ruya anhu min turqin baadhiha fi sahihain, na kama ilivyopokewa hivyo katika njia nyingi za hadithi, baadhi yake ziko katika sahihain. Minha, katika hadithi hizo, ma rawat Aisha radhiyallahu anha anna ash-shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema jua lilishikwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه. ثم اليتوكا اكسماما اكلت تكبيرا نا وقت وكبانغ صف نمايات. هين اذانا هي صلاه هين اذانا اذانا لصلاه الصلوات المفروضه بكيات. Sala za faradhi ndiyo zina adhana, lakini hii haina adhana. Baadhi ya maulamaa wanasema unasema as-salatu jami'a. Sema as-salatu jami'a, watu washajua kwamba jua limeshikwa, watu wanakwenda msikitini. Kwa hiyo anasema mama Aisha radhiallahu anha jua lilishikwa katika ahdi za mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, akasimama. Wakabara, akaleta takbirat al-ihram. Wasaffa an-nas wara'ahu, watu wakapanga safu nyuma yake. faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawila, Mtume wa Allah sallam akasoma qira'a kirefu. Faraka'a ruku'an tawila, kisha akarukuu rukuu nefu. Thumma rafa'a ra'sahu faqala sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Thumma qama, kisha akasimama tena. Faqtara'a qira'atan tawila hiya adna min alqira'ati alula, akasoma tena qira'a kirefu lakini chini ya kile qira'a cha rak'a ya kwanza. Thumma kabbara, kisha akaleta takbir. Faraka'a ruku'an tawilan huwa adna min alruku'i alawwal, akarukuu ruku'u nefu lakini chini ya ile ruku'u ya kwanza. Kisha akasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Thumma sajad, kisha akasujudu. Thumma fa'ala fi ar-rak'ati ath-thaniya mithla dhalik, kisha akafanya katika rak'a ya pili kama hivyo. Hatta istakmala arba'a rak'atin wa arba'a sajadat, mpaka akakamilisha ruku'u nne na sujudu nne. Ruku'u nne na sujudu nne kwa rak'a mbili, kwa rak'a mbili. Wanjalati shamsu qabla an yansarif, jua likaachiliwa kabla ya mtume kuondoka pale msikitini. Muttafaqun alayhi. Wa yusannu an tusalla fi jamaa, na ni sunna isaliwe kwa jamaa sala hii. Ni sunna isaliwe kwa jamaa, lifi'li nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kitendo cha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yajuzu an tusalla furada, na pia inajuzu kusaliwa mmoja mmoja. Kasairi nawafil, kama sunna zilizobakia. Lakinna fi'laha jamaa afdal, lakini kuisali sala hii kwa jamaa ni bora zaidi kuliko watu kusali peke yao peke yao. Wa yusannu an ya'idha al-imamu an-nasa ba'da salati al-kusuf, na ni sunna imamu awape mawaidha watu baada ya salatul kusuf. Ni sunna imamu awape mawaidha watu baada ya salatul kusuf. Wa yuhadhirahum min alghafla wal ightirar, awatahadharishe na ghafla na pia na kughurika. Awatahadharishe kwamba watu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye taa, wasighurike na ulimwengu na sheitani asiwaghuru. Awatahadharishe watu mambo ya kughafilika. Wayamurahum bil ikthari min ad-du'a wal istighfar, awaamrishe kukithirisha dua na istighfar, kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi sahihain عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس. يبكيون عائشة رضي الله عنها كما امتم صلى الله عليه وسلم أليوندوك نجوة تياري لمشاة ليوة. فخطب الناس أليماليز صالة انصرف أليماليز صالة وقد انجلت الشمس نجوة تياري لمشاة ليوة. فخطب الناس أكوهتبي وات. فحمد الله وأثنى عليه أكم حمدي الله نكم سيفو. وقال ناكسما إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, جوا نموزي ني ألام ميلي كتك ألام زا الله, لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, هفشيك فيتويفي فيلي kwa kifo cha yoyote wala kwa kuzaliwa kwake. Fa idha ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadith muttafaqun alayhi. Mkiliona hilo basi muombeni Allah, leteni takbira, salini, toeni sadaka, Haya ndiyo mambo yanayotakiwa jua likishikwa au mwezi ukishikwa. Mambo yanayotakiwa ni haya, watu wende misikitini wakasali salatul kusuf, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala, pia watoe sadaka kama wanawatuma wawache huru, na amali nyingine njema zote zifanyike. Fa in intahati salatu qabla an yanjali al-kusuf dhakara Allah wa da'ahu hatta yanjali wala yu'idu salah. Sala ikimalizika kabla ya jua kuachiliwa, hapo atamtaja Allah, atamuomba Allah, hatta yanjali mpaka liachiliwe, wala yu'idu salata, wala hatairudie ile sala. Wa in injala al-kusufu, na jua likiachiliwa, wa huwa fi sala, na yeye yuko ndani ya sala, atammaha khafifa, ataikamilisha sala hali ya kuwa nyepesi, yani ataifupisha, ataifupisha ile sala kwa sababu tayari imeondoka. Sababu ya sala ni kushikwa kwa jua. Sasa akishaona kwamba tayari mwangaza wa jua umetoka, umejitokeza, hapo ataifupisha ile sala haraka haraka. Wala yaqtauha, wala hataikata, wala yaqtauha, wala hataikata sala hiyo, liqaulihi ta'ala wala tubtilu a'malakum, msibatilishe amali zenu. Kwa hiyo hatakii pale aikate ende zake, bali anatakiwa aimalize haraka haraka. Fasalatu takunu waqta al-kusufi, sala inakuwa katika wakati ule ule wa jua limeshikwa, ndio sala hii inatakiwa. Liqaulihi hatta yanjali wa qaulihi hatta yukshafa ma bikum, mpaka iondoshwe hali mlionayo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wal kusufu yatulu zamanuhu tara wa yaksuru ukhra. Kusuf mara nyingine zama zake zinakuwa ndefu, muda mrefu unachukuliwa bado jua halijaachiliwa. Ndio wal kusufu yatulu zamanuhu taratan, wakati wake mara nyingine unakuwa ni mrefu. Wa yaksuru ukhra, mara nyingine unakuwa wakati wake ni mfupi. Bihasabi ma yuksafu ma minhu, kwa kiasi cha vile litakavyoshikiwa lile jua. Fakat tuksafu kulluha, huwa likashikwa lote likafunikwa. Wakad yuksafu nisfuha, na huwa likashikwa nusu yake, si lote. Au thuluthuha, au thuluthi yake. Fa idha adhuma alkusufu, ikiwa kubwa ile kusufu, jua limeshikwa giza kabisa, badala ya kuwa na mwangaza kuna giza, hapo ndio adhuma alkusufu. Tawala salata hatta yaqra bilbaqarati wa nahwiha fi awwali raka, atarefusha sala hata asome suratul baqara na mfano wake katika rakaa ya kwanza. Wa ba'da ar-ruku'i thani yaqra'u biduni dhalik, baada ya rukuu ya pili atasoma chini ya sura hiyo. Waqad ja'at al-ahadith as-sahiha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bima dhakarna, zimekuja hadithi sahihi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hayo tuliyoyataja. Wa shuri'a takhfifuha lizawali sabab, na ni sunna kuihafifisha ile sala kwa kuondoka sababu yake. Ikishaondoka sababu yake ambayo ni hiyo kushikwa kwa jua, hapo ni sunna kuihafifisha ile sala. Wakadha idha alima annahu la yatul, vile vile akijua kwamba muda wake hautarefuka, lile jua kushikwa muda wake hautarefuka, hapo pia hata isali ile sala. Wa in khaffa qabla as-salah, akihafifisha qabla ya sala, shara'a fiha wa aujaza, ataingia katika sala hiyo na ataifupisha. Wa alayhi jamaahir ahli al-ilm li'annaha shuri'at li'illatin wa qad zal, ni juu wako juu ya hilo kundi la ahlul ilm, kwa sababu sala hii imewekwa li'illa, kwa sababu fulani, wa qad zalat, na imeshaondoka. Wa in tajalla qablaha, na ikifunuka ile hali kabla ya sala, lam yusalli, hata sali. Ha? Ikiwa watu wanajitayarisha kusali, jua likaachiliwa, mwangaza ukarudi kama kawaida, hapo hawatasali tena sala ile. Babun fi ahkami salati listisqa, lango huu ni katika kuelezea hukumu za salatu listisqa. Alistisqa'u huna huwa talabu saqi min Allah ta'ala. Istisqa'u hapa maana yake ni kutaka mvua kutokana na Allah mtukufu, au kuomba mvua. Kuomba mvua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inaitwa istisqa. Fannufusu majbulatun ala talabi mimman yughithuha wa huwa Allah wahda, nafsi zimeumbwa kumuomba yule mwenye kuokoa, mwenye kuziokoa nafsi hizo. Nafsi zimeumbwa kumuomba yule mwenye kuziokoa nafsi hizo, naye ni Allah peke yake, la sharika lah. Wa kana dhalika ma'rufan fil umam al-madiya, hilo lilikuwa linajulikana katika umma zilizopita. Wa huwa min sunan al-anbiya alayhi wassalatu wassalam, na jambo hilo ni katika sunna za anbiya alayhi wassalatu wassalam. Qala ta'ala wa idh istasqa Musa liqaumihi, wa idh istasqa Musa liqaumihi, yani kumbuka wakati Musa alipowaomba mvua jamaa zake. Wastasqa khatamul anbiya'i nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi marrati mutaaddida, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea mvua ummati wake mara nyingi. Wa ala kaifiyatin mutanawi'a, na kwa namna mbali mbali. Wa ajma'a almuslimuna ala mashru'iyatihi, wa islamu wamewafikiana sunna ya kusali salatul kusuf. Wa yushra'u listisqa'u idha ajdabatil ardu ay amhalat, ni sunna kuomba mvua ardhi ikiwa kame, ikiwa hakuna mvua ardhi kavu, hapo ni sunna kuomba mvua. Idha ajdabatil ardu ay amhalat wanhabasa almataru, mvua ikazuilikana. Wa adharra dhalika bihim, na likawadhuru hilo watu. Fala manasa lahum an yatadharrau ila rabbihim wa yastasquhu wa yastaghithuhu bi anwa'in min at-tadharru, hakuna kukimbia isipokuwa kumnyenyekea Mola wao na kumuomba mvua na kumtaka awaokoe na janga la ukame. Bi anwa'in min at-tadharru, kwa sampuli za kumnyenyekea. Watamuomba vipi? Taratan bisalati jama'atan au furada, wa taratan bidu'a fi khutbati aljum'a, mara nyingine kwa kusali sala ya jamaa au mmoja mmoja, na mara nyingine du'a kuomba katika khutbatul jumaa. Pale pale katika khutbatul jumaa imamu anaomba na maamuma wanaitikia amin, kuomba mvua. Yad'u al-khatibu wal muslimuna yu'minuna ala du'aihi. Khatibu ataomba na waislamu wataitikia amin kwa dua zake. Wataratan bidduai, hii ilikuwa ni kwa sala eh? Sasa mara nyingine ni kwa dua peke yake. Aqiba salawat, baada ya sala za faradhi. Mtume ilikuwa hasali salatu al-istisqa, bali anaomba peke yake bila kusali sala hii. Yuwataratan bidduai aqiba salah, mara nyingine ni kwa dua baada ya sala tano. Wa fil khalawati bila salatin, na katika mahali palipo faragha bila ya kusali wala khutba wala kutoa khutba. Fakullu dhalika waridun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yote hayo yamekuja kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yapi? Kusali salatu listisqa au bila kusali kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mefahamu? Wa hukmu salati listisqa annaha sunnatun muakkada. Hukmu ya salati listisqa, sala ya kuomba mvua, ni sunna yenye kukotezwa. Liqawli Abdullah ibn Zaidin, kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yastasqi fatawajjaha ila al-qibla yad'u wa hawwala rida'ahu thumma salla rak'atayn jahara fihima bilqira'ah, muttafaqun alayhi wa lighayrihi min al-ahadith. Kwa hadithi au kwa qawli ya Abdullah ibn Zaid, alitoka mtume sallallahu alayhi wa sallam yastasqi kwa ajili ya kuomba mvua. Fatawajjaha ila al-qibla, mtume akaelekea qibla, yad'u huku akimuomba Allah, wa hawwala rida'ahu, akageuza ile nguo yake ya juu, akaigeuza nguo yake ya juu. Thumma salla rak'atayn, kisha akasali rak'a mbili, jahara fihima bilqira'a, akasoma kwa nguvu. Muttafaqun alayhi. Wasifatu salati al-istisqa'i fi mawdhiha wa ahkamiha ka salati al-eid, sifa ya sala ya kuomba mvua katika mahali pake na hukumu yake ni kama salatu al-eid, kama sala ya eid, kama sala ya eid. Raka mbili kama wamesali jamaa, akhutubu baada ya sala. Idhan wasifatu salati listisqa fi mawdhiha wa ahkamiha ka salati al-eid, namna ya salati listisqa katika mahali pake na hukumu zake ni kama salati al-eid, kama salati al-eid. Katika mahali pake yani sahara, haisali msikitini na hukumu zake ni kama salati al-eid. Fayusannu au fayustahabu fi'luha fi salati fi al-musalla ka salati al-eid, ni sunna kuitekeleza sala hii katika musalla kama salatu al-eid. Wa ahkamuha ka ahkami salati al-eid, na hukumu zake ni kama hukumu za salatu al-eid. Fi adadi ar-rak'at, kuhusu idadi ya rakaa. Waljahri bilqira'a, na kusoma kwa nguvu imamu. Wa fi kauniha tusalla qabla alkhutba, na kuwa sala hii inasaliwa qabla ya khutba. Sala gani? Istisqa. Kwa hiyo itakuwa ni kama aljuma ikiwa tusalla qabla alkhutba, sio? Ha. Eh? kama aidi ha? Kama aidi, lakini aidi inakuwa khutba ni baada. Wa fi takbirati zawaid, tazili katika takbira zile za zawaid zilizozidi, fi rak'ati alula wa thania qabla alqiraa, pia ni kama aidi. Raka ya kwanza baada ya takbirati ihram takbira saba, raka ya pili baada ya takbirati baada ya takbira ile ya kusimama takbira tano. Kama sabaka bayanu fi salati al-Eid, kama ulivyotangulia uwazi wake katika salatu al-Eid. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rak'atayn kama yusalli al-Eid, mtume sallallahu alayhi wasallam alisali rak'a mbili za kuomba mvua kama anavyosali Eid. Qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih wa sahahu al-Hakim wa ghayruhu. ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية كما عيد هذا حتى سمى كتكركا كوانزا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى يعني بعد فاتحة نكتكركا بيلي بعد فاتحة تسمى سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. ويصليها أهل البلد في الصحراء, na wataisali watu wa mji katika sahara nje ya mji. Liannahu sallallahu alayhi wasallam lam yusalliha illa fi sahara, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuisali sala hii isipokuwa katika sahara. Walianna dhalika ablaghu fi idhari liftiqari ila Allah ta'ala, hili linazidisha katika kudhihirisha uhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanapotoka wakenda katika musalla nje kabisa na mji, wote wamekuwa uwanjani pale wanasali, hii inafahamisha nini? Kwamba watu wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha arada al-imamu al-khuruja li salati al-Eid, imamu akitaka kutoka kwa ajili ya salatu al-istisqa kwa ajili ya salatu al-istisqa, fa innahu yanbaghi an yataqaddama dhalika tadhkiru an-nas bima yulayyidu qulubahum, inatakiwa hilo litangulie kuwakumbusha watu mambo ambayo yatalainisha nyoyo zao. Ni yapi? Min dhikri thawabillah, kutajwa thawabu za Allah, wa iqabihi na adhabu yake, wa ya'murahum bitawbati min almaasi, awamrishe watubie na maasiya, wal khuruji min almadhalim, na kuachana na dhulma, biraddiha ila mustahiqiha, kwa kuzirudisha hizi madhalim kwa wenye kuzistahiki wenyewe. Yani lianna almaasi sababu limani alqatr wa inqita'i albarakat, kwa sababu maasi ni sababu ya kuzuiwa mvua na kukatika baraka. Wattawbatu walistighfar sababu liijabati ad-du'a, na toba na istighfar kutaka maghfira ni sababu ya kujibiwa dua. Qala Allahu ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Law watu wa mji wangeamini na wakamcha Allah, Allah asema tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini, lakini walikadhibisha. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tukawapatiliza na kuwakamata kwa yale waliokuwa wakiyafanya ulimwenguni. Wayaamurahum bisadaqati ala alfuqara wal masakin, pia imamu atawaamrisha waislamu wape sadaka mafakiri na maskini, lianna dhalika sababu lirrahma, kwa sababu sadaka ni sababu ya rahma. Thumma yu'ayyana lahum yawman yakhrujuna fihi liyatahayyau wa yasta'iddu lihadhihi almunasabati alkarima bima yaliqu biha min as-sifati almasnuna. Asema kisha atawabainishia siku maalumu ambayo watatoka, liyatahayyau ili wajitayarishe, wa yasta'idhu li hadhihi almunasabati alkarima, na wajilinde kwa mnasaba huu mtukufu, bima yaliqu biha min as-sifati almasnuna, kwa mambo ambayo yanafanana nayo, ambayo ni sifa zimekusuniwa. Thumma yakhrujuna fil maw'id ila almusalla bitawadhu'in wa tadhallul, kisha watatoka katika maw'id ile aliyowaekea imam, watatoka katika mawahidi hiyo kwenda katika musalla kwa unyenyekevu na kujidhalilisha, watoke kwa unyenyekevu na kujidhalilisha. Na hii ina maana kwamba kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala ili alete mvua. Wa idhhari liliftiqari ila Allah ta'ala, na kujidhihirisha na kudhihirisha kumhitaji Allah mtukufu. Liqauli ibn Abbas radiyallahu anhuma, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lilistisqa mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashi'an mutadharri'a, alitoka mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuomba mvua, alitoka hali ya kujidhalilisha, hali ya unyenyekevu. Qala at-Tirmidhi, hadithun hasanun sahih. Wa yanbaghi alla yata'akhkhara ahadun min al-muslimin yastati'u al-khuruj, na inatakikana asichelewe yoyote katika waislamu wale wanaoweza kutoka, wanaoweza kutoka kwenda katika musalla watoke wasichelewe. Hatta sibyan wan nisa'u allati la tukhsha alfitnatu bi khurujihin, mpaka watoto na wale wanawake ambao haiogopewi fitna kwa kutoka kwao, wakitoka itakuwa hakuna fitna, pia wanatakiwa watoke. Fayusalli bihim al-imamu rak'atayn, imamu atasali nao rakaa mbili kama sabak, kama ilivyotangulia. Thumma yakhutubu khutbatan wahida, kisha atakhutubu khutba moja tu. Wa ba'd al-ulama yara annahu khutbatayn, baadhi ya maulama wanaonelea kwamba ni khutba mbili si khutba moja. Wal amru wasi', asema Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wal amru wasi', jambo lenyewe ni pana, vyovyote wanavyofanya ni sawa, yani khutba moja au khutba mbili, al-amru wasi', walakin al-iqtisara ala khutbatin wahida arjahu min haythu ad-dalil, lakini kufupilizika, yani kufupisha kwa khutba moja, hii ina nguvu zaidi kutokana na dalili. Dalili zake ni nyingi kwamba ni khutba moja peke yake, kama salatul Eid, khutba ya Eid, si khutba mbili kama za Aljuma. Wa kadhalik kaunu alkhutbati ba'da salati alistisqa huwa aktharu ahwalihi sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuwa khutba ni baada ya sala ya kuomba mvua, hii ndiyo sana katika hali zake mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akifanya sana hivyo khutba baada ya salatu al-istisqa. Wastamarra amalu al-muslimin alayhi, ikaendelea amali ya waislamu juu ya hivyo. Wa warada annahu sallallahu alayhi wasallam khataba qabla as-sala, imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba kabla ya sala, sala hii salatul istisqa, wa qala bihi ba'dul ulama, baadhi ya maulama wakasema hivyo, lakini wal awwalu arja, ile kauli ya kwanza ina nguvu zaidi. Ipi? Ipi kauli ya kwanza? Ile ya kwanza, ile ya kwamba khutba ni baada ya salatul istisqa. Wallahu alam. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نتككان خطيب أكثريش كتك خطبة استسقاء خطبة يكون بمفوة أكثريش استغفار كتك مغفرة الله نكسوم آية عن بعضو زين أمريش استغفار هذه سوم آية زين أمريش استغفار. لأن ذلك سبب لنزول الغيث, سبب هيلو لكوومبا ني سباب يكشوك مفوا. ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى, pia kifirishe kuomba mvua kutoka na Allah subhanahu wa ta'ala. ويرفع يديه, na atainua mikono yake wakati wa dua. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه, وسبب متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa akiinua mikono yake katika dua hiyo yake ya kuomba mvua mpaka huonekana weupe wa kwapa zake, hatta yura bayad ibtih, mpaka huonekana weupe wa kwapa zake kwa sababu ya kuinua mikono kuinua mikono hivi. Wa yusalli ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, lianna dhalika min asbabil ijaba, sababu hilo ni katika sababu ya kukubaliwa dua. Hilo la kufanya nini? La kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به, ataomba dua iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika mahali hapa, iqtidaan bihi, kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Imepatikana kwenu kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa yule anayetarajia anemtarajia Allah na siku ya mwisho. Wa yusannu an yastaqbila al qibla, wa alaykum assalam, ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء, نني سنة عليك قبلة مانز ومش ودعاء, أنا أنزا كوانزا دعاء وكوالك يا ماموما مش ودعاء أنا إليك قبلة يلي إمام. ويحول رداءه ناتيجوز إلنغوياك يجو, فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين, atajalia upande wa kulia juu ya kushoto na kushoto juu ya kulia, ndio kugeuza. Wa kadhalika ma shabaha ar-ridaa min al-libas, vile vile nguo iliyofanana na hiyo rida katika mavazi, kala abaa wa nahwiha, abaa ndio hizi za kubwa za wanawake zinazostiri. Lima fi sahihaini, أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. ثم صلى الله عليه وسلم أليجوزا مغنغواكي كواك ناكا إليكي قبلة يدعو حالي كوومبا thumma hawala ridaa, kisha akabadilisha ile nguo yake ya juu. Nini hikma ya kubadilisha? Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wal hikmatu fi dhalik wallahu aalam, at-tafa'ulu bitahwili al-hali amma hiya alayhi min ash-shiddati ila al-rakha, min ash-shiddati ila al-rakha wa nuzul al-ghayth. Hikma ya hivyo ni tafa'ul. Tafa'ul vipi? Kwa kuigeuza hali hii ilivyo kutokana na shida kuipeleka katika raha na kushuka mvua. Abadilishe Allah kutokana na shida iwe raha, kutokana na ukame iwe mvua. Wayuhawilu nnasu ardiyatahum, watu pia watabadilisha zile nguo zao za juu. Limarawa limamu Ahmad, wahawala nnasu ma hu ardiyatahum, na watu wakabadilisha pamoja naye ile, yani zile nguo zao za juu. Nguo zao za juu zile pia na wao wakabadilisha. Walianna ma thabata fi haqi nabii sallallahu alayhi wasallam thabata fi haqi ummatihi, na kwamba lililothubutu katika haki ya mtume sallallahu alayhi wasallam pia linathubutu katika haki ya umati wake. Ma lam yadulla dalilun ala ikhtisasihi, muda wa kutofahamisha dalili ya kuhusika hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Kama kuna dalili ya kwamba jambo hili ni khas kwa mtume, hapo litakuwa khas, lakini kama hakuna dalili, basi kila lilolifanya mtume na sisi ni sunna tulifanye, lakini mengine ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Kuoa zaidi ya wake wanne, hili ni la mtume peke yake. Huwezi ukaoa wake zaidi ya wanne, hata kama una mali nyingi vipi, bilionea, ni wanne tu, shafahamu, ni wanne tu, utakii uzidishe. Thumma insaka Allahu al-muslimin, kisha Allah akiwateremshia mvua Waislamu ni vizuri. Wa illa, kama bado hajaiteremka mvua, aada ulistisqaa thaniyan wa thalitha, watarudisha tena kuomba mvua mara ya pili na mara ya tatu. Lianna alhaja tadaiyatun ila dhali, kwa sababu haja inataka hivyo. Inataka hivyo. Ikiwa kuna ukame, watu warudie ile kuomba mvua. Wa idha nazala almatar yusannu an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu, mvua ikishuka ni sunna asimame katika mwanzo wa ile mvua. Mtu asimame katika mvua mwanzo wa ile mvua, asimame liusibahu minhu, ili ile mvua ipate mwili wake. Alafu wayakul, na aseme Allahumma sayyiban nafi'a, akishatoka pale katika ile mvua ya kwanza, alafu aseme dua hii, Allahumma sayyiban nafi'a, yani e mulangu wa haki, tunyesheleze mvua yenye manufaa. Allahumma sayyiban nafi'a, tulete mvua yenye manufaa. Wayakul, na aseme mutirna bifadlillahi wa rahmati, tumenyeshewa mvua kwa fadla za Allah na rehma yake. Lazima watu waitakidi kwamba anayeteremsha mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kukata tamaa. Mvua haileti na misitu, wala hailetwi na mimea nini, mito hailetwi na mito wala misitu, mvua inaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha zadat almiyahu wa khifa minha ad-darar, maji yakizidi na madhara yakaogopewa kutokana na ziada ya mvua, sunna an yaqula, hapo ni sunna mtu aseme Allahumma hawalaina wala alaina, e Mola wangu haki tunyeshelezee kando kando yetu, usinyesheleze mvua juu yetu ilete kando kando yetu. Allahumma ala dhirab wal akam wa butuni al awdiya wa manabiti shajar, e Mola wangu haki inyesheleze mvua juu ya milima na majabali, wa butuni al awdiya, na katika majangwa yale, wa manabiti shajar, na katika miti ile inaomea. Liannahu sallallahu alayhi wasallam kana yakulu dhali, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema hivyo. Muttafaqun alayhi. Wallahu alam. Ni rakaa mbili, rakaa mbili kwa rukuu nne, kila rakaa moja ina rukuu mbili, yani wasoma Fatiha na Suratul Baqara. Ukishamaliza wa rukuu, ukisha rukuu usiwainuka, ukishainuka samia Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu, waanza tena Fatiha usujudu, waanza tena Fatiha na Ali Imran. Hasa ukimaliza hapo ukirukuu sasa wasujudu sasa, hiyo ni rakaa moja. Fahamu, rakaa ya pili kama hivyo. Kwa hiyo ina rakaa mbili na rukuu nne, kila rakaa moja rukuu mbili, sujudi vile vile nne kama kawaida. Naam. Ili amin katika dua ulistisqa yadhihirishwa, katika dua ulistisqa ikiwa hakuna sala. Maana dua ulistisqa kuna sala ya istisqa na kuna dua peke yake bila sala. Sasa ikiwa ni dua bila sala, ndio khatibu ataomba dua ya kuomba mvua, maamuma katika dua ile wanaitikia amin, kinyume cha dua nyingine anazosema khatibu. Ikiwa si za kuomba mvua, hakuna kuitikia amin kwa sauti, watu wanaitikia amin kwa siri. Chafahamu, lakini katika dua ulistisqa, dua ya kuomba mvua, hapo wataitikia amin maamuma.